يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا أيمان بعدهم لا تكونوا مت ہو جائے تم كالذين آذوا موسى ان لوگوں جیسے جنہوں نے ایذا پہنچائی جنہوں نے تکلیف پہنچائی موسیٰ علیہ السلام کو فبرہ اللہ پھر اللہ نے بیدار ثابت کر دیا ان کو مما قالوا ان باتوں سے جو وہ کہتے تھے وقال عند اللہ وجیہ اور ہے وہ اللہ کے ہاں وجیہ بڑے مرتبے والا بڑا معزز یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والوں اتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو وقولوا قولا سدیدا اور کہو تم بات سیدھی بات سچی یصلح لکم اعمالکم اللہ درست کر دیں گے تمہارے اعمال کو ویغفر لکم ذنوبکم اور وہ بخش دیں گے تمہارے گناہوں کو وہ میں یو کہ اللہ و رسول ہوں اور جو شخص کہا مانے اللہ کا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فقد فاز فوزا عظیما بس بے شک وہ کامیاب ہوا بہت بڑا کامیاب بے شک اس نے حاصل کر لی بہت بڑی کامیابی سارے حضرات واپس سے دور سے پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حضرات یا آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورہ احزاب کی یہ دو آیتیں پڑھی ہیں ان آیتوں میں سے پہلی آیت میں اللہ پاک ایمان والوں کو جن کو ایمان نصیب ہوا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں یقین حاصل ہے ان ایمان والوں کو اللہ پاک یہ ہدایت دیتے ہیں کہ تم ان لوگوں جیسے نہ بن جانا کہ جنہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچائی تھی دکھ پہنچایا تھا تکلیف پہنچائی تھی تم ان جیسے موذی نہ بننا انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اللہ کے نبی رسول تھے ان پر تہمتیں لگائی ہیں نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے اپنے نبی کو بے داغ ثابت کر دیا اللہ کے نبی ان میں اس قسم کے عیب نہیں ہوتے جیسے کہ لوگ ان پہ لگاتے ہیں لیکن ضد اسد عناد ایسی بری چیز ہے کہ جب آدمی کے دل میں ضد پڑ جائے اسد عناد تو یہ خدا کے نبی کوئی معاف نہیں کرتا نبیوں پر بھی بہتان باندھنے شروع کر دیتے ہیں جب ان کے بہتانوں سے اللہ کے نبی نہیں بچ سکے تو باقی کون ہے جو بچ سکتا ہے اس لیے اللہ پاک ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہیں کہ جنہیں کلمہ نصیب ہے ایمان نصیب ہے ایمان کا دعویٰ ہے تو فرمایا لا تکونوا مت ہو جانا کالذین آذوا موسیٰ ان لوگوں جیسے جنہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچائی دکھایا رہا ان جیسے مت ہو جانا کہیں تم بھی اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر کہیں تم بھی تومتے لگانا میں شروع کر دینا. اس لیے نبی پر تومت لگانا یہ وہی آدمی لگا سکتا ہے جو بڑا شکی ہو بڑا بدبخت ہو, ورنہ جس کے سینے میں کچھ حیا کچھ غیرت کچھ انسانیت ہو وہ نبی پر کیسے بہتان باندھے گا. نبی کی زندگی پیدا ہوتی ہے, وہ کسی دوسرے مسلمان پر بھی بہتان نہیں باندھے گا, لے جائے گا اللہ کے نبی اور رسول پر. لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جس قوم سے واسطہ پڑا تھا وہ قوم بڑی عجیب تھی, بنی اسرائیل موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی قوم تھی, وہ بھی اسی قوم سے تعلق رکھتے تھے, اسی قوم کے فرق تھے. لیکن قوموں میں فرق ہوتا ہے, سارے آدمی تو برابر نہیں ہوتے, اچھے بھی ہوتے ہیں, جس قوم میں اچھے ہوں دوسرے ذہن کے بھی ہوتے ہیں, آدمیوں میں فرق ہوتا ہے, مزاجوں میں فرق ہوتا ہے. تو یہ سمجھایا کہ تم ان لوگوں جیسے نہ بننا تم, کیونکہ تم آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہو, تو کہیں تم بھی بہتان باندھ کر کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دکھانا, یا نبی کے صحابہ پہ بہتان باندھ کر کے الزام لگا کر کے کام کر, یا اور کسی اللہ کے بندے پر بہتان لگا کر کے کسی کا دل نہ دکھانا, یہ بہت بڑا خطرناک گناہ ہے. اس میں یہ سمجھاتے ہیں کہ تقوی یعنی تعلق مالنا, آدمی کا خدا سے تعلق پیدا ہو جائے, خدا والا بن جائے, احکام شریعت پہ عمل آسان ہو جائے, گناہ سے بچنا آسان ہو جائے, شریعت کا خلاصہ جو ہے وہ تقوی ہے. جیسا کہ بعد کیا ہے کہ خود فرما رہے ہیں اتقوا اللہ, تو مقصود تقوی ہے. تقوی اس کو کہتے ہیں کہ شریعت کے جتنے حکم ہیں ان کی پابندی بنے, جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے پابندی سے کریں, اور جتنی حرام چیزیں ہیں مکروہات ہیں ان سے پابندی سے بچیں, اس کا نام ہے تقوی. بلکہ یہ اس کا مزاج بن جائے. نبیوں کی تعلیم تربیت یہی ہوتی ہے, اللہ کے ولیوں کی تربیت یہی ہوتی ہے, تاکہ احکام شریعت پہ عمل آسان ہو جائے, اس کا مزاج بن جائے. جب آدمی کا یہ مزاج بن جائے تو پھر اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے, پھر انشاءاللہ مرتے وقت ایمان پہ خاتمہ ہوگا, یقیناً موت ایمان پہ آئے گی. اولیاء اللہ کی محنت ذکر اذکار کرنے کا مجاہدات کا مجھ سے فرق نہیں ہے, تاکہ تقوی حاصل ہو. تو پہلی آیت میں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ, ان کی قوم کا تذکرہ کر یہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو تقوی میں سب سے بڑی رکاوٹ کی ذات ہے نبیوں پہ بہتان باندھنا, اللہ کے مقبول بندوں پہ بہتان باندھنا, یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے, یہ بہت بڑی آفت ہے. اللہ کے مقبول بندوں پہ بہتان باندھنا یہ تقوی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اسی سے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ, ان کی قوم کا تذکرہ کر کے اس امت مسلمہ کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ کے مقبول بندوں پر بہتان لگانا, الزام لگانا, ان کو دکھانا ستانا, اللہ والوں کو دکھانا, یہ تقوی کے لیے بہت مضر چیز ہے, بڑی رکاوٹ ہے. اس لیے کسی اللہ کے بندے کو مت دکھائے, ان سے دعا نہ دے سکے تو انہیں دکھائیں گے نہیں. اب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو قوم کے لوگوں نے ایذا پہنچائی تھی, آزاؤ موسیٰ, جنہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچائی, دکھ پہنچایا, ستایا, خبر رہا ہوگا, اللہ نے اپنے نبی کو بری ثابت کر دیا, بے داغ ثابت کر دیا, بے عیب ثابت کر دیا, مما قالوا, ان باتوں سے جو یہ باتیں ان کے ذمہ لگا رہے تھے, ان باتوں سے اللہ نے اپنے نبی کو بے داغ ثابت کر دیا. اب یہ ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا بہتان باندھا تھا، کیا بہتان باندھ کر کے ان کو دکھایا ستایا تھا۔ علماء نے اس پہ چند باتیں لکھی ہیں، ایک جو یہ لکھا کہ قارون جو تھا وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا برادری کا آدمی تھا، بھائی بنی اسرائیل میں سے تھا، فرعون کا بڑا مقربین میں سے تھا، فرعون کا بڑا قرب سے واسطہ تھا، فرعون سے بڑی دولت اس نے حاصل کی تھی۔ یہ بنی اسرائیل کی جاسوسی مانگ کرتا تھا فرعون کے پاس، پھر وہاں سے اسے بڑے انعام ملتے تھے، جیسے ہوتے ہیں حکومت کے کوئی ایجنٹ ہوتے ہیں، وہ قوم کے خون کا سودا کرتے رہتے ہیں، یہ بھی ایسے ہی تھا۔ تو قارون موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے تھا، یا خود قرآن پاک میں ان کا قارون ہمیں قوم موسیٰ، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں قرآن پاک میں کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا، برادری کا تھا۔ بات کہتے ہیں کہ چچا زاد بیٹا تھا، چچے کا بیٹا تھا، چچا زاد بھائی تھا، بات کہتے ہیں خالہ زاد تھا، کوئی کہتے ہیں پھوپھی زاد تھا، تو بارہ چچا زاد ہو، خالہ زاد ہو، پھوپھی زاد ہو، قریبی رشتہ رہتا ہے، لیکن اس کے دل میں حسد تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی ذات اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام دو بھائی تھے، بڑے بھائی کے نام ہارون علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، اور یہ اللہ کے نبی رسول تھے، سید تورات تھے موسیٰ علیہ السلام۔ اس میں حسد یہ پیدا ہو گیا تھا کہ دیکھو ان دونوں کو نبوت مل گئی، مجھے کیوں نہیں ملی، میرے وقت بڑا سرمایا ہے، سونے چاندے کے کیٹے اور دولت اور خزانے ہیں، یہ غریب آدمی ان کے پاس کچھ نہیں، انہیں نبوت مل گئی، رسالت مل گئی، لوگ ان کے عزت احترام کرتے ہیں، ان کی بات سنتے مانتے ہیں، جتنی عزت ان کی ہے میری عزت نہیں، اس سے حسد پیدا ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت تھے، چونکہ تورات اللہ نے ان کو دی تھی، تورات کے حکم بنی اسرائیل کو سکھاتے تھے، عمل کرانے کی کوشش کرتے تھے، بڑی محنت کرتے تھے، تو بنی اسرائیل سے کہتے تھے کہ زکات فرض ہے، زکات دیا کرو، یہ اللہ کا فریضہ ہے، جیسے نماز فرض ہے زکات بھی فرض ہے۔ اب جب زکات کا حکم سنایا کہ اللہ کا حکم ہے زکات دیا کرو، قارون کو بڑی آگ لگی، بھائی یہ ایک نیا فتنہ ہے، لگا معذر ہے، نیا فتنہ ہے۔ اس نے پروپگنڈا شروع کر دیا، بنی اسرائیل اپنی قوم میں کہنے لگا بھائی آگے باتیں تو ہم مانتے رہتے تھے، بھائی ٹھیک ہے، لیکن یہ تو ہم سے دولت دینے چاہتے ہیں، یہ زکات ایک نیا انہوں نے معذر تھا، یہ قوم بچایا ہے، یہ تو ہماری دولت سے قبضہ کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ حکم ماننے کے قابل ہے؟ آدمی میں حسد ہونا تو وہ کئی طریقے سے ہیلے نکالتا رہتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرمایا کہ یہ زکات اللہ کا فریضہ ہے، اس سے مال پاک ہوتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، کانٹا نہیں ہوتا، جس اللہ نے دولت دی ہے یہ اس کا حکم ہے، اس کی دی دولت میں سے زکات دیا جائے، زکات دے۔ اب اس قارون نے یہ کیا کہ ایک عورت کو بتلایا جائے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بہتان مانگے، سونے کی اینٹ دینے کی لالچ دی، سونے کی اینٹ دی، اب سونے کی اینٹ کو تھوڑا بدل ہے، سونے کی اینٹ لے لو، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب بات فرمائے تو بھرے مجمے میں تم ان پہ بہتان مانو کہ تم ایسے ویسے ہو، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں، ایسے ہی رہنے فرمائے، حیا شرم والی عورت ہو تو مشکل ہے، بارش نے پر بتایا سونے کی اینٹ دی کہ تم بڑے مجمع میں موسیٰ علیہ السلام جب بات کر رہے ہو تو تم ان پہ الزام لگانا، بات فرما رہے تھے بنی اسرائیل کا مجمع تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا مجمع ہے، اللہ کے نبی اور رسول بات فرما رہے کیا یہ عجیب انداز ہوگا، نبی اور رسول کا بات ہے، وہ گھڑیاں کتنی قیمتی ہوں گی، وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کو ان پر ایمان نصیب ہوگا۔ خیرباد کے دوران سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم اور بھی بتایا, تو یہ زکات کا مسئلہ بھی بنی اسرائیل کو بتایا کہ یہ بھی فریضہ ہے, یہ بھی ادا کرے, اس سے مال پاک ہوتا ہے اور مال میں اللہ برکت کرتے ہیں, اس مال کی خدا حفاظت بھی کرتے ہیں. اس مال سے یہ زکات نکالی جائے, صدقہ خیرات نکالا جائے, اس مال میں کمی نہیں ہوتی. خدا کی ذات پر یقین رکھیں, ہاں یقین نہ ہوتی پھر تو مشکل ہے. جب یہ مسئلہ بیان کیا تو قولاً پڑی, اور اس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتان باندھا کہ آپ ایسے ویسے آدمی ہیں اور یہ واہ کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں, وہ کرتے ہیں, کیسے ہوتا ہے لوگوں کو ملا. جب بہتان باندھا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جلالی تھے, انہوں نے جلال میں آ کے پوچھا کیا کہتے ہو, کیا کہہ رہے ہو. جب ڈانٹ کے فرمایا تو عورت ہوتی تو بولتے ہوتی ہے, ڈرے تو وہ گھبرا گئے کہیں مجھے اللہ کی زمین نہ نکل جائے, گھبرا گئے. اس سے سچی بات کیا, اس نے کہا جی حضرت بات یہ ہے کہ مجھے پھر سونے کی ہندی ہے, سونے کی ہندی ہے کہ مجھے پھر بدلایا ہے بھائی, اینٹ لے لو اور موسیٰ علیہ السلام پہ ایسا الزام لگاؤ. اس بات کہہ دی اس نے, اب معاملہ سامنے آ گیا. اس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے لیے بد دعا فرمائی, یا اللہ یہ دولت اس کے پاس فرعون کے بڑے مقربین میں سے ہے اور یہ تیرے بندوں کو برداشت نہیں کر سکتا, اس کا وجود مستقل فتنہ ہے. اب خود سوچیں کہ جس شخص کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر دعا کرے, اللہ کے نبی کو بدعاؤں کے لیے نہیں آیا کرتے, دعاؤں کے لیے آیا کرتے, لیکن خود سوچیں کہ کتنا دکھ آیا. اور اللہ کو فرما رہے ہیں آج اور موسیٰ ان میں سے ایک قصہ یہ ہے, موسیٰ علیہ السلام نے بدعا فرمائی, اللہ نے قبول فرمائی, نتیجہ یہ ہوا کہ زمین اس کو نکلنا شروع کر دیا. کسی قرآن پاک میں ہے جب وہ بڑا ٹیپ ٹاپ ٹاپ ٹیپ ٹاپ سے بڑا کرو پھل سے جب نکلتا تھا گھر سے اپنے مال سے جب نکلتا تو لوگ کہتے ہیں یا اللہ ہم بھی اس جیسے ہوتے کتنا اچھا ہوتا. کسی رئیس آدمی تھا بڑے کرو پھل میں بڑے بن ٹھن کر کے کرو پھل میں نکلتا, نوکر چاکر ہوتے آگے تھے. کئی لوگ دنیا کے حدیث کہتے ہیں کہ اگر ہم نے بھی اللہ اتنا دیتا کیا اچھا. اللہ پیچھے فرماتے ہیں جو اہل علم لوگ تھے سمجھدار تو کہتے ہیں کہ یوں نہ مانگے, اس جیسی دولت نہ مانگے, خدا سے ایمان مانگے, اللہ ایمان کو ختم ڈال ہوا ہے. دولت اتنا ہے ہر آدمی اس کو قابو نہیں کر سکتا, یہ اتنا فتنا ہے کہ بات ابھی آدمی کا ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے یا کسی کو دیکھ لے. خیر جب زمین نے جب کھینچنا شروع کیا تو پہلے تو کچھ لوگ اس کے ساتھ ہو گئے, رئیس آدمی تھا عہدے دار تھا, ایسے لوگوں کے ساتھ تو لوگ ہو جاتے ہیں, لیکن یہ تو پتہ نہیں تھا خدا کا عذاب ہے. جب زمین نے کھینچنا شروع کیا تو لوگ نہ بڑھ گئے, آخر اکیلا رہ گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے پھر زمین کے اندر اس کو دسا دیا, فخسفنا بھی وہ بیداری قرآن میں آئے گا, ہم نے اس کے گھر سمیت اس کو زمین دسا دیا بمائے دولت کے. جب اللہ کے عذاب آ جائے اللہ کی پکڑ بڑی پکڑ آ گئی, اللہ نے بمائے اس کے گھر کی بمائے دولت کی زمین میں دسا دیا. ایک قصہ تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں عذاب کو چاہیے, اور دوسرا قصہ یہ نقل کیا کہ بنی اسرائیل کی عجیب قوم کی بڑی پروپگنڈر قسم قوم تھی, اعتبار بھی نہیں ہوتا. اس دور میں رواج یہ تھا کہ مرد غسل کرتے تھے, یہ نار وغیرہ تالاب وغیرہ تھے وہ اکٹھے ننگے غسل کرتے تھے, یہ رواج تھا اس دور میں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ ایسے نہیں. موسیٰ علیہ السلام الگ غسل کرتے تھے پردے پر, بنی اسرائیل کو یہ برداشت نہیں تھا کہ یہ ہمارے ساتھ غسل نہیں کرتے الگ کرتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بہتان باندھے، جو کہنے لگے معلوم ہو رہا ہے کہ بدن میں کچھ ایسا خرابی ہے جس کی وجہ سے چھپ کر کے غسل کرتے، یا تو برس وغیرہ کی ڈال ہے بدن پہ، ایسے برس بدن پہ ہیں، اس قسم کی کچھ چیز ہے، ان کا بدن ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہمارے ساتھ کسی الگ پردے میں غسل کرتے ہیں، چھپ کے غسل کرتے ہیں، اس قسم کے پروپیگنڈے بہتان لگانے شروع کر دیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی پیدا ہوتے ہیں، ان کے بدن میں بھی ایسی کوئی موزی قسم کی چیزیں نہیں ہوتی کہ جس پہ لوگ ٹان کر سکتے، نبی کے نرالی شان کی طرح ہوتے ہیں۔ خیر جب بنی اسرائیل نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ان کے بدن میں کوئی ایسی چیز ہے، کسی نے کیا کہنا شروع کیا، کسی نے کیا کہنا شروع کیا، لوگ عجیب تھے۔ خدا کی شان کے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تنہائی میں غسل فرما رہے تھے، کپڑے اتارے اتار کر کے پتھر پہ رکھے اور غسل کرنا شروع کیا۔ جب غسل سے فارغ ہوئے تو کپڑے جب پہننے لگے تو وہ پتھر خدا کے حکم سے بھاگنا شروع ہو گیا، پتھر دوڑنا بھاگنا شروع ہو گیا، خدا کی شان دیکھی، یہ ان کا معجزہ تھا، پتھر بھاگنا شروع، خدا کی قدرت۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں تھے، انہوں نے لاٹھی لی، اس کے پیچھے بھاگنے شروع کر دیا، یہ خیالی نے کہا یہاں تک بنی اسرائیل کے مجمع میں پتھر جا کے ٹھہر گیا جہاں بنی اسرائیل اکٹھے تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن کو دیکھا کہ یہ تو باقی پیدا ہوا ہے، کوئی داغ نہیں، ایک تیبند باندھا ہوا ہے سمجھے کہ باقی بدن جو ہے بالکل پیدا ہوا ہے۔ بنی اسرائیل نے دیکھا تو دیکھ کر کے سمجھ گیا کہ نہیں، بدن میں بدن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم نے پروپیگنڈے شروع کر دی۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس پتھر کو لاٹھی ماری، وہ باز گیا، پھر وہاں کھڑا ہوا، پہنچا تو کپڑے پہنے۔ اس کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین، اے ایمان والوں نہ ہو جانا کالذین، ان لوگوں جیسے، آزاؤ موسیٰ، جنہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچائی تھی، کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بہتان باندھا کہ ان کے بدن میں یہ ہے، وہ ہے، وہ ہے، وہ ہے، وہ ہے، اس نے نبی کو دکھایا ہوا ہے۔ فبرأ اللہ مما قالوا، اللہ نے ان کو بے داغ ثابت کر دیا، مما قالوا، ان باتوں سے جو بنی اسرائیل کہتے تھے، بنی اسرائیل ان کے بارے میں جو باتیں لگاتے تھے، اللہ نے اپنے نبی کو ان باتوں سے بے داغ ثابت کر دیا، بے عیب ثابت کر دیا۔ مکان عند اللہ وجیہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور شان سمجھاتے ہیں، ہیں وہ اللہ کے یہاں وجیہ، بڑے مرتبے والے، بڑی وجاہت والے، بڑی عزت والے، اللہ ایسے حضرات کو اسی طرح بے داغ ثابت کرتے تھے۔ وقال عند اللہ وجیہ، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے یہاں بڑے وجیہ تھے، وجاہت کہتے ہیں عزت کو، وہ بڑی عزت والے تھے، بڑے مقرب تھے، بڑی شان والے تھے، اللہ کے یہاں ان کا بڑی عزت تھی، لوگ پائے مانے یا نہ مانے لیکن خدا کے یہاں وہ بڑی عزت والے تھے۔ اس میں یہ سمجھایا کہ تقوی میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ اللہ کے مقبول بندوں کو ایذا پہنچانا، اللہ کے مقبول بندوں کو ایذا نہ پہنچانا، اس سے آدمی کی دنیا راہ تباہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ آپ بے شک تاریخ پڑھ کے دیکھیں، جن جن لوگوں نے اللہ کے مقبول بندوں سے ٹکر لی، ان پہ بہتان باندھے، انتظامات لگائے، آخر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ اللہ کی پکڑ میں آ گیا، پر جلدی آ یا دیر میں آ گیا لیکن اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے بخاری شریف میں آئے گا، حق تعالی جل شان فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، حق تعالی جل شان فرماتے ہیں، من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، وہ اس سے دشمنی نہیں بلکہ میرے ساتھ دشمنی رکھتا ہے۔ اس لیے کسی کے دوست سے، کسی کے یار سے دشمنی رکھنا ہے وہ ہے اس سے دشمنی ہے۔ جن سے اللہ کی دوستی ہو جاتی ہے تو پھر اللہ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ میرے بندوں پر یوں لوگ بہتان باندھے، یوں عذاب ہو جائے۔ اس لیے اس امت کے ایمان والوں کو یہ قصہ سنا کے فرماتے ہیں کہ لا تکونوا کالذین آذوا موسى، ان لوگوں جیسے مت ہو جانا، آذوا موسى، جنہوں نے موسى علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچائی تھی، دکھایا تھا، ایسا مت ہونا۔ فبرأ اللہ مما قالوا، اللہ نے ان کو بے داغ ثابت کر دیا، بری ثابت کر، مما قالوا، ان باتوں سے جو بنی اسرائیل کہتے تھے۔ مکان عند اللہ وجیہ، اس کی وجہ بتلائی کہ اللہ کے یہاں وہ بڑی وجاہت والے تھے، بڑی عزت والے تھے، بڑے معزز تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو معزز ہو اس پہ بہتان لگایا جائے، اس کو دکھایا، عذاب پہنچایا، یہ اللہ تعالیٰ کیسے برداشت کر سکتے؟ اس لیے یہ سمجھایا کہ اللہ کے مقبول بندوں کو عذاب پہنچا کر کے مت دکھانا، اس سے آدمی کا ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے۔ جیسے قارون کا انجام دیکھ رہے ہیں، وہ دوسرے لوگوں کا انجام دیکھ رہے ہیں، اس میں تو یہ سمجھایا۔ اور بعد کی آیتیں فرما دی گیا، الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو۔ اب قرآن پاک کا یہ معمول ہے، یہ اسلوب ہے، یہ طلب ہے کہ جب کسی ایسے حکم کا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کام کرو تو پھر اس کا آسان نسخہ بھی ساتھ بتلا دیتے ہیں، اس حکم پہ عمل آسان ہو جائے، اس کو آسان کرنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں کہ آسان کیسے ہو۔ فرماتے ہیں، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے ڈر کر کے جتنے حکم کرنے کے ہیں پابندی سے ان پہ عمل کرو، اور جتنی چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں یا شریعت میں مکروہات ہیں ان سے پابندی سے بچو، گناہوں سے پابندی سے بچو، احکام شریعت پہ پابندی سے عمل کرو، اس کا نام ہے تقویٰ، یعنی گناہ سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، تقویٰ بچنے کو کہتے ہیں۔ اللہ سے ڈر کر کے گناہوں سے بچتے رہو، احکام شریعت پہ پابندی سے عمل کرو، یہ حکم، اس حکم پہ عمل کرنا کو آسان نہیں، بڑا مشکل ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ آدمی کی زندگی میں تقویٰ آ جائے، احکام شریعت پہ عمل آسان ہو جائے، گناہ کی نفرت پیدا ہو جائے، گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے، یہ ذرا آسان نہیں ہوتا۔ ہر دور کے اندر شیطانی چیزیں عام ہوتی ہیں، شیطان کے کارندے بھی عام ہوتے ہیں، گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اس دور میں چونکہ بے حیائی عام ہے، گناہ عام ہے، بڑے بڑے کبیرہ گناہ لوگ کرتے ہیں اور احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کبیرہ گناہ کر کے اپنے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، تو یہ خوف نہیں ہوتا۔ اب یہ تقویٰ تمہاری زندگی میں آ جائے، تم تقوی والے بن جاؤ، اللہ کے حکموں پہ عمل تمہارے لیے آسان ہو جائے، گناہ چھوٹنے آسان ہو جائے، اس کو آسان کرنے کے لیے ایک عمل بتاتے ہیں، ایک نسخہ بتاتے ہیں کہ یہ آسان ہو جائے۔ فرماتے ہیں، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کہو قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھی بات کہو، بس یہ نسخہ بتا دیا کہ جب یہ تمہارا مزاج بن جائے گا تو اس کی برکت سے تقویٰ آسان ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں، قولوا قولا سدیدا، کہو بات سیدھی، یہاں تقوی کو آسان کرنے کے لیے سیدھی بات کا پابند بناتے ہیں، سیدھی اور سچی سسری بات. اور ایک دوسرے مقام میں تقوی کو آسان کا فرماتے ہیں، یا اللہ جناب اللہ وکون صادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی حاصل کرو. یہ تمہاری زندگی تقوی والی کیسے ہو جائے؟ فرماتے ہیں کون صادقین، سچوں کے پاس رہا کرو، سچوں کے ساتھ ہی بن جاؤ. یعنی وہ لوگ جو زبان کے بھی سچے، بات کے بھی سچے، عمل کے بھی سچے، جو شریعت کے پابند ہیں، گویا کہ وہ عمل سچے ہیں، زبان کے بھی سچے ہیں، عمل کے بھی سچے ہیں. تو فرمایا فکون و صادقین، ان کے ساتھ رہا کر، ان کی صحبت میں رہا کر. تو نتیجہ یہ رہے گا کہ تقوی تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. ان کے ساتھ جب رہو گے، ان کی سنگت اختیار کرو گے، صحبت میں رہو گے، تم بھی متقی بن جاؤ گے. تو تقوی کو آسان کرنے کا نسخہ بتا دیا ہے کہ مجلس میں آدمی بنتا ہے، مجلس سے بگڑتا ہے. غلط لوگوں کے پاس بیٹھو گے بگڑ جاؤ گے. خدا والوں کے ساتھ یاری لگاؤ گے، ان سے محبت کرو گے، خدمت کرو گے، ان کی صحبت میں بیٹھو گے، ان کا رنگ آئے گا تمہاری اوپر، متقی بن جاؤ گے، خدا والے بن جاؤ گے. وہاں یہ نسخہ بتایا، اور یہاں یہ نسخہ بتا رہے ہیں تقوی آسان کرنے کے لیے، وہ قولوا قولا سدیدا، کہا کرو بات سدید. اب قول سدید فرمایا ہے، سدید کسے کہتے ہیں؟ اس میں علماء کے چند قول ہیں. بات کہتے ہیں کہ قول سدید کہتے ہیں قول صادق کو، سچی بات کو کہتے ہیں قول سدید. بات کہتے ہیں قول مستقیم کو کہتے ہیں، سیدھی بات کو، ٹیڑھی بات نہ ہو سیدھی. بات کہتے ہیں کہ قول سدید جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ پکی بات ہو، کچی نہ ہو، مذاق نہ ہو. کئی لوگ کچی بات کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں. بعض مفسری کہتے ہیں قول سدید وہ ہوتی ہے جو پکی بات ہو، حضر نہ ہو، مذاق نہ ہو، فریب دھوکھے کی بات نہ ہو. یہ چند اقوال ہیں مفسرین کے قول سدید کے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان میں کوئی تعارض نہیں، یہ ساری باتیں درست ہیں، یہ سب قول سدید میں. یعنی قول سدید وہ ہوتا ہے کہ بات سچی ہو، سچی بھی ہو اور سیدھی بھی ہو، ٹیڑھی نہ ہو سیدھی ہو، سچی بھی ہو سیدھی بھی ہو، غلط نہ ہو، ٹیڑھی باتیں غلط باتیں نہ ہو سیدھی ہو، سچی ہو جھوٹ نہ ہو، اس میں جھوٹ کا شائبہ بھی نہ ہو، سچی ہو، سیدھی سیدھی ہو، اور ہزل مذاق بھی نہ ہو بلکہ پکی ہو. وہ ہوتا ہے قول سدید کہ بات سچی بھی ہو، سیدھی بھی ہو، ٹیڑھی بھی وغیرہ بھی نہ ہو، اور پکی ہو. اس کو کہتے ہیں قول سدید. جب تم اس کی عادت بنا لو گے پھر اللہ کے ہاتھوں میں کیا ملے گا؟ قول سدید جب تمہارا مزاج بن جائے گا، تمہاری عادت بن جائے گی، تو پھر اس پر اللہ کی طرف سے تمہیں انعام کیا ملے گا؟ اب انعام بتاتے ہیں. یہ کتنی عجیب بات ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زبان کا انسان کے اعمال میں بڑا اثر ہوتا ہے، بڑا دخل ہوتا ہے. زبان سچی ہو اس کا بڑا دخل ہوتا ہے. مشکاء شریف میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول منقول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا، لقمان حکیم کا تذکرہ خود قرآن پاک میں اسوہ لقمان ہے. بنی اسرائیل کے قاضی تھے، بڑے نیک آدمی تھے، اللہ کے مقبول تھے، بڑے دادا تھے. انہوں نے اپنے بیٹے کو جو رسیدیں کی ہیں قرآن پاک میں موجود ہیں، یا بنی یا لا تشرک باللہ، بھائی میں نے شرک اور ظلم اور ذنا بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ شریک بہت بڑا ظلم ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو چند وسیطے کہیں، خود قرآن پاک سورۃ لقمان موجود ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ حضرت لقمان بنی اسرائیل میں بڑی شان والے آدمی تھے، نبی نہیں تھے، اللہ کے ولی تھے، مقبول تھے، بڑی شان والے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، مشکاۃ میں موجود ہے، تو فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ مرتبہ یہ شان آپ کو کیسے حاصل ہوا، اللہ کی بارگاہ میں آپ کو اتنا بڑا مرتبہ ملا ہے، تو یہ مقبولیت ان اللہ، یہ شان، یہ مرتبہ، یہ مقام آپ کو کیسے ملا ہے، کس عمل کی وجہ سے ملا ہے؟ انہوں نے فرمایا صدق الحدیث حفظ الامانت۔ ایک تو یہ ہے کہ میری بات ہمیشہ سچی ہوتی ہے، جھوٹ نہیں، سچی اور پکی بات، سیدھی بات، ٹیڑھی نہیں، سیدھی۔ صدق الحدیث، ایک تو فرمایا کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ سچائی میری عادت ہے، بات سچی، بس۔ حفظ الامانت، دوسری یہ ہے کہ امانت کی حفاظت، حفظ الامانت ایک بہت، یہ ایسا لفظ ہے کہ اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ امانت میں خدا کے حقوق بھی آ جاتے ہیں، بندوں کے حقوق بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ کے حقوق کی حفاظت کرنا، بندوں کے حقوق کی حفاظت کرنا، یہ لفظ بہت وسیع ہے، اس لفظ کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے۔ فرمایا صدق الحدیث وحفظ الامانت وترک ما لا یعنی، بس تین باتیں مجھے حاصل ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ رتبہ عطا فرمایا۔ ایک تو بات کی سچائی، دوسرا امانت کی حفاظت، اور تیسرا لا یعنی باتوں کو چھوڑ دینا، ترک ما لا یعنی، لا یعنی باتیں چھوڑ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی خیال فرمایا، من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی۔ اسلام، آدمی کے اسلام کی خوبی، مسلمان ہونے کی خوبی یہ ہے کہ لا یعنی باتیں چھوڑ دیں، یہ اس کے اسلام کی خوبی ہے۔ جو مسلمان آدمی ہے اس میں اسلام ہوتا ہے، اس کے اسلام کی، مسلمان ہونے کی خوبی یہ ہے کہ لا یعنی باتیں چھوڑ دیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نے لکھا ہے کہ جو آدمی لا یعنی باتیں نہیں چھوڑتا، لا یعنی مبتلا ہے، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ خدا اسے ناراض ہے، اللہ اسے اعراض کر رہے ہیں۔ اگر خدا اسے راضی ہوتے لا یعنی چھوڑ دیتا۔ لا یعنی ان باتوں کو کہتے ہیں جن میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، اے ویسے باتیں ان میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، اس کو کہتے ہیں لا یعنی۔ آج کل کے جو لوگ باتیں کرتے ہیں وہ لا یعنی کیا بلکہ ریتیں ہوتی ہیں، گناہ کی باتیں ہوتی ہیں، تو جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں ہوتی ہیں، بے حیائی کی باتیں ہوتی ہیں، یہ تو گناہ کی باتیں ہیں۔ تو لا یعنی ان کو کہتے ہیں کہ ایسی بات کرنا جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے یہ جو مقام عطا فرمایا، اللہ کے ہاں مجھے یہ جو مقبولیت حاصل ہوئی ہے، تو میرے اندر تین باتوں کی وجہ سے، صدق الحدیث، حفظ الامانت، ترک ما لا یعنی۔ کتنی عجیب بات ہے، افسوس کہ یہ خوبی مسلمان میں ہونی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے، حدیث پاک میں موجود ہے، آپ نے فرمایا لیسا علیک اربع اذا کن فیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اربع اذا کن فیک، چار باتیں جب تیرے اندر موجود ہوں، لا علیک ما فاتک الدنیا، اگر دنیا تجھ سے فوت ہو جائے، دنیا تیرے ہاتھ سے نکل جائے، دنیا کی دولت، دنیا کے اقتدار، دنیا کی چیزیں اگر تجھے حاصل نہیں، لیکن چار باتیں تجھے حاصل ہوں، فرمایا تیرے لیے کوئی حرج نہیں، تیرا کوئی نقصان نہیں، لیسا علیک، تیرا کوئی نقصان نہیں، ما فاتک الدنیا. یہ چار باتیں اگر تجھے حاصل ہوں، دنیا حاصل نہ ہو تو تیرا کوئی نقصان نہیں، کوئی حرج نہیں. جبکہ چار باتیں تجھے حاصل ہوں، چار کون سی؟ آپ نے فرمایا حفظ و امانت. پہلی بات یہ ہے کہ امانت کی بات میں نے بتلا دیا ہے کہ یہ لفظ اپنے مفہوم معنی کے لحاظ سے بہت عام ہے. امانت کہتے ہیں دوسرے کے حق کی حفاظت کرنا، ضائع نہ کرنا. اس میں علماء فرماتے ہیں حقوق اللہ بھی اس میں داخل ہیں، حقوق العباد بھی داخل ہیں. دونوں کے حقوق کی خیال رکھنے کا ہے تو پھر حفظ و امانت ہوگا، اس نے امانت کی حفاظت کی. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، نماز ضائع کرتا ہے، حلال نہیں کماتا، روزی حرام کی ہے، اللہ کے حق اس کی حفاظت نے کی ضائع کر دی ہے. آپ نے فرمایا کہ چار باتوں، پہلی بات یہ ہے کہ سکھ امانت ہے، امانت کی حفاظت، اور دوسری بات فرمائی صدق و حدیث ہے، بات کی سچائی، بات ہو تو سچی ہو، کہ بات کرو تو سچی بات کرو، بات کی سچائی. وہ حسن و حدیقت ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اخلاق اچھے ہیں، تیرے اخلاق اچھے ہیں. اور چوتھی بات آپ نے فرمائی وحفت ان کی تو مدد، تیرا کھانا حلال کرو. بس یہ چار باتیں اگر تجھے حاصل ہو جائیں، ارب ہوں فضا ان نبی کا، چار باتیں ہیں جب تیرے اندر یہ موجود ہو تو فلا علیہ کا مافات کر دیا. اگر دنیا تیرے ہاتھ نہ آئے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں، کوئی نقصان نہیں. تو عہدہ نہ ملا تو نہ صحیح بھائی، کوئی جاگیر نہ بنی تو نہ صحیح، بلڈنگ نہیں بن سکی، موٹر کار نہیں مل سکی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. خدا کے نبی پیدل چلتے رہے، انبیاء علیہ السلام نے قدموں کی سواری دیکھی ہے، آج تک قدے پہ سوار کون لوگ ایسے سوچتے ہیں، خچر پر بھی سواری کی، اونٹوں پر بھی سواری کی. آپ فرماتے ہیں کہ چار باتیں اگر تجھے حاصل ہو جائیں تو دنیا اگر تجھے حاصل نہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں، تیرا کوئی نقصان نہیں. چار باتیں آپ نے یہ فرمائی جو میں نے بتا دی، امانت ہے، ہر آدمی کو یاد رکھنا چاہیے، امانت کی حفاظت، صدق و حدیث ہے، بات کی سچائی، وہ حسن و خلیقت ہے، اخلاق اچھے ہیں، وحفت ان کی تومت ہے، کھانا پاک، روزی حلال کی ہو. یہ چار چیزیں اگر تجھے حاصل ہو جائیں تو یوں سمجھے سب کچھ حاصل ہو گئے. یہ کتنی عجیب باتیں ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل طیبا وعمل فی سنتی وامن الناس بوائے کو دخل الجنہ. تین باتوں پہ آپ نے جنت کی بشارت دینی ہے، من اکل طیبا جو آدمی حلال کھائے، وامن فی سنتی اور عمل میری سنت کے مطابق کرے، پائے تھوڑا ہے کہ زیادہ ہے، عمل میری سنت کے مطابق. تیسری بات فرمائی وامن الناس بوائے کو، لوگ اس کی شرارتوں سے ایزاؤں سے محفوظ ہو، کسی کو دکھائے نہیں، تو فرمایا داخل الجنت، یہ شخص جنت میں داخل ہونے پہنچ جائے. یہ کتنی عجیب بشارت ہے. تین باتیں اگر مسلمان پلے باندھ لیں، لمبی چوڑی تقریروں کی ضرورت نہیں، کتنی آسان باتیں. کھانا حلال کا اور روزی حلال کا اور عمل سنت کے مطابق اور کسی کو دکھائے نہیں. انسان تو انسان ہے، مسلمان تو بھائی ہے، کسی غیر مسلم کو دکھانا یہ بھی شریعت کی اجازت ہے، کسی جانور کو دکھانا یہ بھی شریعت میں حرام ہے. فرمایا امن الناس بوائے کا، لوگ اس کی شرارتوں سے، اس کی چیزوں سے محفوظ ہو جائیں، داخل جنت میں، جنت میں داخل ہو جائیں. وقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا اليوم لكثير في الناس، اس پہ شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس قسم کے لوگ آج تو بہت زیادہ ہیں، صحابہ کا دور، سارے حلال کھانے والے، سارے سنت پہ عمل کرنے والے، سارے مطلب یہ ہے کہ کسی کو نہ دکھانے والے، کسی کو تنگ نہ کرنے والے. ان ھذا الیوم لکثیر للناس، اس قسم کے آدمی تو لوگوں میں بہت زیادہ ہیں آج. تو بعد میں کیا ہوگا؟ یہ بعد میں جو آنے والے آئیں گے، آپ نے فرمایا سے ان کی قرون انبادی، سیکون کی قرون انبادی. آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہوں گے. قرون قرن کی جمع ہے، بعض کہتے ہیں قرن صدی کو کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نسل کو کہتے ہیں. آدمیوں کی ایک نسل تو قبر میں پہنچ چکی ہے، صدی گزر گئی، 80 سال گزر گئے، ایک نسل تو پہنچ چکی زمین کے اندر، دوسری نسل پیچھے ہے، وہ تیار نہیں. تو کرن بعد کہتے ہیں، صدی کو کہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کے زمانوں میں ایسے لوگ ہوں گے، وہ کم صحیح ہے کہ ہوں گے، اس لیے کہ امت مرحومہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس لیے امت خالی نہیں رہ سکتی. ہر زمانے میں اس میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو حلال کمانے والے، خدا کو دیکھ کر کے دھوکہ نہیں دیں گے، حلال کمائیں گے، حلال کمانے والے، حلال کھانے والے. اور عمل جب کریں گے تو یہ فکر ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل ہو جائے. اللہ والوں سے یہی سیکھنا پڑتا ہے کہ نماز سنت کے مطابق ہو، روزہ سنت کے مطابق ہو، سارے اعمال سنت کے مطابق ہو جائے. اللہ والوں کے خلاف یہ نہیں، وہ کسی کو دکھایا نہیں کرتے. آپ نے فرمایا کہ میرے ماں باپ کے قرون میں بھی ایسے لوگ ہوں گے. تو آدمی کتنا خوش نصیب ہے کہ اس فتنے کے دور میں بھی اگر ایسا ہو جائے، اس کا مزاج یہ ہو جائے کہ حلال کی فکر کرے، روزی تھوڑی ہو کہ زیادہ ہو، حلال ہو. اگر زیادہ پیسے ہیں، زیادہ دولت ہے، اس میں حرام کی ملاوٹ ہے، تو حرام کی کمائی سے اللہ ناراض ہوتا ہے. تو رب کو ناراض کر کے دولت کو کیا کرے گا، چاٹے گا؟ یہ تو پلید دولت ہے، اس لیے حلال چاہیے. تو یہ تین باتیں اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنت کی بشارت دے دی ہے، داخل جنت، جنت میں داخل ہو جائے، پہنچ جائے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. یہ سند آپ دے رہے ہیں، یہ ضمانت آپ دے رہے ہیں، مولوی پیر نہیں دے رہا ہے، امام النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. تو جس شخص نے آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کی ذات سچ پر جسے یقین ہے، آپ کی سند پر، ضمانت پر کیوں نہیں یقین ہوگا؟ ہم کی طالب علموں کو سند دیتے ہیں جناب، عبد کی دو، قرآن کی دو، علم کی دو، تو کہتے ہیں جناب ہمارے استادوں نے بھی سند دی ہے. طالب علم قدر کرتے ہیں، تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سند دے تو پھر بھائی اس کی قدر تو چاہیے. یہ تین باتوں پہ آپ کو مارا ہے، اور چار باتوں میں پہلے میں نے آپ کو بتایا، یہ پلے باندھ لیں، یاد کر لیں، دوسروں کو سمجھائیں. تو حاصل یہ ہے کہ یہاں تقوی کو آسان کرنے کے لیے اللہ پاک ایک عمل بتاتے ہیں، زبان کا عمل. فرما قولوا قولا سدیدا، کہو بات سیدھی. سدید میں نے کہا کہ مختصرین کے چند اخبار ہیں، سچی ہو، سیدھی ہو، پکی ہو. جب ایسی سچی پکی بات تمہاری عادت بن جائے گی، مزاج بن جائے گا، تو پھر اس کے اللہ پاک تمہیں کیا دے گا؟ یعنی سچی پکی سیدھی بات، جب اس کو اپنا مزاج عادت بنا لو گے، بات جب بھی کرو گے سچ، جھوٹ نہیں، پکی بات، مذاق نہیں، سیدھی بات، ٹیڑھی غلط باتیں نہیں ہوگی، سیدھی ہوگی. اور مسلمان کی شان کسی زمانے میں یہ تھی. تو جب یہ تمہاری عادت بن جائے گی، پکی سچی سیدھی بات کہنے کی، تو اس پہ تم انعام کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال درست کر دیں گے، تمہارے کام ٹھیک کر دیں گے، بنا دیں گے. اب یہاں شاہ عبدالقادر معتصمی فرما رہے ہیں اللہ تمہارے کام بنا دے گی. اعمال کو عام ذکر کیا. علماء فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی کی عادت ہونا سچ کہنے کی, سچی اور پکی سیدھی بات کہنے کی, اللہ خود فرما رہے ہیں یصلح لکم اعمالکم, اس پہ ہم تمہیں کیا دیں گے, تمہارے اعمال سارے درست کر دیں گے, سارے اعمال ٹھیک کر دیں گے, آخرت کے اعمال بھی ہم درست کر دیں گے اور دنیا کے کام بھی ہم بنا دیں گے. آخرت کے کام بھی ہم بنائیں گے, دنیا بھی بنا دیں گے. آج لوگ بڑے پریشان ہیں, وظیفے پوچھتے ہیں, تعویل لیتے ہیں, جناب تعویل لوگ ہمارے لیے کام کرتے ہیں. اللہ خود فرما رہے ہیں کہ تم سچی اور پکی بات, سیدھی بات کہنے کا مزاج بنا لو, تو ہم یہ وعدہ کر رہے ہیں یصلح لکم اعمالکم, ہم تمہارے سارے کام بنا دیں گے. اور ان کاموں کا تعلق دین سے آخرت ہے یا دنیا کے کام ہے, ہم درست کر دیں گے. کتنا عجیب بات ہے. اور پھر کسی پہ بس نہیں کہ ہم تمہارے کام درست کر دیں گے, سارے کام بنا دیں گے, کسی پہ بس نہیں. فرماتے ہیں بھیا پھر نہ تم ضرور بکم, اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے. وہ پچھلی کوتاہیاں یا کوتاہیاں ہو ہی جاتی ہیں, اللہ فرماتے ہیں بھیا پھر نہ تم ضرور بکم, وہ اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے. تو سوچئے ایک عمل میں اللہ پاک کیا کچھ انعام دے رہے ہیں. تقویٰ بھی آسان ہو جائے گا, شریعت کے حکموں پہ عمل بھی آسان ہو جائے گا, اور پھر انعام میں یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کام بنا دے گا. پر دین کے ہیں یہ, دنیا کے ہیں سارے کام. جب دین کے کام وہ بنائیں گے, آخرت کے کام بنائیں گے, دنیا تو شاید کچھ نہیں, دنیا کے کام تو خود بنا جائیں گے, کیوں نہیں بنائیں گے, یہ اور بنائے گا. اتنی اعمال کو مطلق ذکر کیا ہے, اللہ تمہارے اعمال درست کر دیں گے, بنا دیں گے. اور کیا ہوگا, فرماتے ہیں یہ اسے اللہ کو مزدور, اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے. کتنا بڑا انعام ہے. افسوس اس دور میں آ کے مسلمان کی بات سچی اور پکی ہوتی تھی. وہ ہمارے بڑے بھی کہتے ہیں مسلمان کی بات تو پتھر پہ لکیر ہوتی ہے, جب پتھر پہ لکیر ہوئی ہو تو وہ مٹنا آسان تو نہیں ہوتا, بہت مشکل ہے. ہمارے بڑوں میں یہ باتیں مشہور تھیں. اب تمہارے گاؤں کے دادی مجھے کہنے لگا, بہت کہنے لگا, جی مولوی صاحب کیا پوچھتے ہو, اب تو حاجیوں کی بات کروں گے, تمہارے حج بھی کر گیا ہو, یہاں اور کہیں گے, آگے اور کہیں گے, آگے پھر بدلے گئے, کو پتہ نہیں, کوئی بات نہیں, پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا کہ اللہ پاک رحم فرمائے, حج کی لاج رکھنے کی توفیق, نماز کی لاج رکھنے کی توفیق دے بھائی. حاصل یہ ہے کہ یہ تقویٰ آسان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک عمل بتا رہے ہیں, زبان کا. یہ زبان تمہاری سچی ہو, سچی ہو, پکی ہو, سیدھی ہو, بس یہ عادت بناؤ, مزاج بناؤ, تقویٰ بھی آسان ہو جائے گا, اور پھر انعام میں یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے کام بھی درست کر دیں گے, سارے کام بنا دیں گے, اور یہ تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. اور پھر مزید فرماتے ہیں وہ میں یو کہ اللہ اور رسول ابو فقد فوز عظیم, جس شخص نے خدا کی بات مان لی, اللہ کے رسول وسلم کی بات مانی, ان کی راہ کی, ان کا فرما بردار بن گیا, تو کیا ملے گا, فقد فاز فوز عظیم, بہت بڑی کامیابی اس کو حاصل ہوگی. اور کسی کی ماننی تو ہے ہی نا, کہ جب ماننی ہے تو خدا کی مان لی, جس نے پیدا کیا ہے, جو پال رہا ہے, جس کی زمین پہ چل پھر رہے, بنگلے بنا رہے, گاڑیاں دوڑا رہے, خدا کی مان لی. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مانے جو خدا کے بھیجے ہوئے ہیں, اللہ کے رسول کی ماننا یہ خدا کی ماننا ہے, ان کی داد اللہ کی داد. جب ان کی مانو گے تو کیا ہوگا, فقط فاز فوزا عظیما, شخص بہت بڑی کامیابی اس کو حاصل ہوگی, جس کو اللہ فرما رہے ہیں کہ بڑی کامیابی حاصل ہوگی, اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے, وہ کامیابی کی معمولی کامیابی ہوگی, وہ کسی کی سوچ میں نہیں آ سکتا. تو یہ کہنا ہے جو میں دو باتیں بتائیں کہ تقوی میں رکاوٹ کیا ہے, سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ سنا کے سمجھایا کہ اللہ کے مقبول بندوں کو ایذا پہنچانے کا کھانا یہ تقوی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اللہ کے کسی مقبول بندے پر کان لگا کر کے مت ایذا پہنچانا یہ تقوی میں بڑی رکاوٹ ہے. اور دوسرا تقوی آسان کرنے کا گر بتا دیا کہ بات کا سچا اور پکا سیدھی بات ہو یہ گر ہے, ایسے تقوی آسان ہو جائے گا. اور پھر صرف تقوی ہی آسان نہیں ہوگا, اس پہ انعام بھی ملے گا بھائی. اب بچوں کو لوگ ٹافیاں بھی دے دیتے ہیں, بھائی تم سبق پکاؤ دیتے, صرف یہ نہیں بلکہ ٹافیاں بھی دے دیتے ہیں, پیسے بھی دے برباد ہیں, اللہ تمہارے سارے کام بھی بنا دیں گے, گناہ بھی معاف کر دیں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق جمع دینا ہی تک بلا.